صلی اللہ علیہ گیا جو سوارے کے سو چلے تیبا میں سن بل جو سوارے جو بالوں سے تیرے روضے کی جاروپ کشش کی جو شب کو شبنم نے تبرک کو ہے دھارے کے سو شب کو شبنم نے تبرک کو ہے دھارے کے سو چمنے ہم کے سو خوش سے مہک جائے